No właśnie, tak brzmiały ich początki 17 lat temu. Pamiętam dobrze, miałem wtedy 14 lat i to były moje początki rozkochiwania się w art roku, w post roku, no i w roku progresywnym. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji w każdej sprawie. No, może w każdej sprawie. Blackfields, Blackfields. Niech państwo się częstują. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Angels praying for me as I fall. Piękne wspomnienia z roku 2004. Blackfield. No właśnie tak brzmieli na debiutanckim albumie. Pan Jakub napisał, że życzy dobrego dnia w Ludwigsburg. Już czuć wiosnę. W niedzielę zapowiadają 16 stopni. No i chyba na plusie, a nie na minusie. No właśnie. Na minusie niestety jest w Sandomierzu. Pani Mirosława donosi, że w telefonie termometr pokazuje minus 11 stopni. No i jeszcze jest nasz nadworny listonosz z Zielonej Góry, Tomek. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Zapraszam do dodawania się na naszej liście obecności. Aha, no i jeszcze radiowa kartka z kalendarza. Imieniny dzisiaj obchodzą Alvar, Arnold, Barbacy, Barbat, Bonifacy, Henryk, Jerzy, Józef, Julian, Konrad, Konrada, Łucja, Tuliusz i Walery. No to wszystkiego dobrego. Gazpacho na śniadanie. Ktoś z Państwa próbował może. Co smaka narobimy? Gazpacho, czyli zupa, która wywodzi się z Andaluzji, nie wymaga gotowania i jest podawana na zimno. Jeżeli nie ma czasu na jej schłodzenie, można dorzucić kostki lodu. No, w taki ziąb, no to nie jest chyba dobry pomysł. No ale zupa, która składa się zazwyczaj z surowych warzyw, octu i oliwy z dodatkiem rozmoczonego chleba. No nie wiem, czy zimna zupa o tej porze jest dobrym pomysłem. Gazpacho, Upside Down przed chwilą, to jest taki utwór, do którego bardzo często powracam, no ale uzależnienie to uzależnienie. Jest 24 minuty po godzinie czwartej. Panie redaktorze, sextet Gazpacho za nami, a przed nami Silent Runners. Silent Runners z Amsterdamu. Bieganie o tej porze, no właśnie, nie wiem, czy dobrze się sprawdza. Nie próbowałem biegać przy takich utworach, no ale jeżeli ktoś z Państwa próbował, proszę dać znać. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś z Państwa nie biega, jak pan redaktor, no to można na przykład pochwalić się tym, co dziś na śniadanie dobrego pan Andrzej dzisiaj serwuje: placuszki serowe z jabłkiem i bananem. No, ślinka poleciała. No właśnie, do takiego dobrego śniadania, no to ja bym jeszcze wpasował takie dźwięki. Piękni, ciągle młodzi. No może trochę przesadziłem. Rok temu obchodziliśmy 35-lecie i w związku z tym otrzymaliśmy prezent, zremasterowany album Forever Young. Oprócz Super Deluxe Version, oprócz tego zremasterowanego albumu na CD, oprócz singli na reedycji, panowie umieścili nie tylko wersję demo, ale i pierwsze piosenki, które napisali w języku niemieckim. No ale my pozostańmy przy języku angielskim. Może kiedyś do języka niemieckiego sięgniemy. 33 minuty po godzinie 4, no to teraz utwór, który na pewno Państwo dobrze znają. Jak chociażby na albumie z roku 83. Night Patrol był odpowiednikiem albumu Nocny Patrol, no ale nic tak nie cieszy jak utwory Kory po polsku. Miłość jest jak opium. No i tej miłości dziś sobie życzmy. Thank you. Włochy. A no Włochy, i to nie te warszawskie Włochy, ale prawdziwe. Talk to her. A któż to się dodał na naszej liście obecności? Pani Ania, pan Zbigniew, pani Krystyna, pani Anna, druga pani Anna, Białystok to pani Maria, no i jeszcze pani Agnieszka, która jednym okiem na nasłuchu, że tak to ujmie, o tej porze. No, no właśnie, dzień dobry tym wszystkim z państwa, którzy wstali. Za 18 minut wybije godzina piąta. to Her. Debiutanci, i to walentynkowi debiutanci, bo premierę swojego debiutanckiego krążka zaplanowali na walentynki prawie równo rok temu. No a na dzisiejsze nasze spotkanie sięgnęliśmy po epkę Home, epkę, na której umieścili utwory opowiadające o odkrywaniu, o przypadkowych ucieczkach, o nieoczekiwanych powrotach, ale i o przytłaczających radościach. Oby tych radości dzisiaj mieli Państwo pod dostatkiem.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Moglibyśmy sparafrazować słowa naszego piątkowego, bardzo wczesnego intra. No i zamiast you must wake up, powiedzieć you must wake off. Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich, którzy wstali. Za dwie minuty wybije godzina piąta. Trójka budzi off do godziny szóstej.